drop the bait. दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय, दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा सौ झटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मां पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके ते घूंघट देसी ब्लेंड बड़ा ही धाकड़ तोड़ा बॉलीवुड मेरा डंका बजता डाउन तो रख थोड़ी अकड़ तू ब्यूटी ने किए तेरे लौंडे बावड़े बात अलग तेरे फेस में रैकेट करीना गणेश पर तेरी जैसी ना रानी पूरे देश में धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी मेरी धक धक धड़कन बढ़ने लगी थोड़ा क्लोज तो आ जा बेबी मुखड़ा दिखा जा पीला पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी बदमाशी बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी करती जावे ये शैतानी खुद की कैसे करूँ निगरानी